jednak Białoruś jest bardzo silnie uzależniona nie tylko od Rosji, ale też i od Chin. Chinom na pewno nie zależy na tym, moim zdaniem, i to gdyby Polska była bardziej taka, mogłaby bardziej aktywnie działać w tamtym kierunku, takim chińskim, to moim zdaniem to by było takie silne narzędzie powstrzymujące zarówno Rosję, jak i też Białoruś przed tym, żeby wykonywała tak bezwzględnie te wszelkiego typu polecenia. Ale zauważmy też te polecenia i to działanie w Białorusi znajduje olbrzymią piątą kolumnę w całej Europie, która nagle widzi tych migrantów. To jest też piąta kolumna, powiedzmy, która nie widzi tego problemu tych migrantów, tylko stara się, powiedzmy, tutaj złamać, powiedzmy, rząd polski, ale moim zdaniem po tym wczorajszym dniu istnieje szansa na to, że jednak, powiedzmy, te rzeczy zostaną uregulowane. Zauważmy, jedno z pierwszych działań tureckich to jest związana jednak z tym, że tureckie linie lotnicze już zapowiedziały, że nie będą przesyłały tam z trzech krajów tych arabskich do Mińska obywateli tamtych krajów, poza tymi, którzy posiadają paszporty dyplomatyczne. Więc pewne efekty właśnie tego, co wcześniej mówiliśmy, tego patriotyzmu, wspierania też społecznego z jednej strony rządzących, a z drugiej strony pokazywania światu, że my chcemy być państwem niezależnym, jednak mają silny wpływ i mają swoje oddziaływania i nie pozwalają tutaj w tym wypadku, powiedzmy, tej Rosji jednak ingerować tak bardzo za pomocą innego kraju na Polskę, ponieważ pamiętajmy, jeśli by tak robiła Rosja względem, powiedzmy, i podrzucała za pomocą swoich statków, czy też Białorusi statków, czy jakieś inne podrzucała imigrantów z Ameryki Łacińskiej, którzy, powiedzmy, masowo setkami tysięcy idą do granic amerykańskich, do wybrzeża po to, żeby tam wylądowali, czy też robiła to samo względem Niemiec, to byłoby po prostu bardzo ostre reakcje. My musimy być bardziej spasowani, ale musimy być stanowczy. I jeszcze zapytam o zdanie pana Andrzeja. Czy powinniśmy być bardziej stanowczy, tak jak byli w wypadku Turcji, po ostrym upomnieniu przez Polskę Turcja w końcu zamknęła te połączenia i w takim razie co jeszcze powinniśmy wymagać od innych krajów? Ale pamiętajmy, że Turcja bardzo wcześniej handlowała już migrantami, jeżeli chodzi z Unią Europejską, i otwierała swoje granice, aby uzyskać korzyści finansowe z tytułu zamknięcia. Stąd widzimy pewien publiczny spektakl, ale nie widzimy to, co naprawdę dzieje się wcześniej w ramach twardych, czasami jednoznacznych żądań i rozmów w takim zakresie. Także nie wiemy, czy zamknięcie przestrzeni powietrznej, czy zamknięcie połączeń nie było spowodowane na przykład znowu kolejną kwotą z Unii Europejskiej na rzecz państwa tureckiego, co wcześniej przecież miało miejsce. I państwo tureckie znakomicie takie sytuacje kryzysowe wykorzystuje na arenie międzynarodowej, aby budować swoją pozycję, ale też czerpać z tego korzyści finansowe. Tylko zwróćmy uwagę na ostatnie poczynania prezydenta Stanów Zjednoczonych, gdzie wszystko na to wskazuje, jakby przestaliśmy być już jakimś liczącym się czy zauważalnym elementem amerykańskiej polityki międzynarodowej w tej części świata. I należy zadać sobie pytanie, czy nie zostaliśmy poświęceni na rzecz właśnie większego globalnego sojuszu antychińskiego, układanego jeszcze za poprzedniej prezydentury Stanów Zjednoczonych, właśnie między innymi z Rosją. Także, a wszelkie informacje, które są udostępniane czy docierają po pewnym czasie, no wskazują, że to, co się działo na polskiej granicy, było konsekwencją wycofania się z popierania właśnie Polski przez Stany Zjednoczone. Oby tak nie było. Tutaj każdy z nas się zaduma, czy te słowa są prawdziwe, przy piosence, która nawiązuje do naszych wschodnich sąsiadów. Dziękujemy bardzo! Hej dziewczyno, hej drogo, jakieś wojsko idzie drogą. Schowaj pieniądze, schowaj zegarek. Krisie, gry, a ja myślałem, że to oni, że to banda, bandę goni, a to czerwoni, czerwoni. Ten gruby, co na wszędzie, na kradzionym koniu jedzie. To Rokosowski, marszałek Polski, Krisiel gry. A ja myślałem, że to Trzewik, że to kryty słowo chleni, a to bolszewik, bolszewik, Krisiel gry. Przyjdą nocą, skwałcą smrodze, na kradzionej gdzieś podłodze. Zostawią dzieckiem, dzieckiem radzieckim. Krisiemy, a ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci. A to Sowieci, Sowieci, Krisiemy. Dziękujemy bardzo wam za wszystko, co dla nas robicie. Cześć! Na pewno możemy obserwować, że Polska była aktywna i aktywnie przedstawiła sprawę światu. Cały świat jest, praktycznie cały świat jest po stronie Polski, a piąta kolumna wyszła z cienia. Dużo zobaczyliśmy i dużo zrozumieliśmy. Polski Ład to odpowiedź na wyzwania, które trapią Polskę od wielu lat, a z pewnością największym wyzwaniem, tym długoterminowym, jest polska demografia. Polska demografia, która zapadła się w czasach konkurowania o inwestorów zagranicznych. Wiemy, że inwestorzy zagraniczni są tutaj, żeby zarabiać pieniądze i niekoniecznie dbają o interesy społeczne. I ku temu wychodzi Polski Ład, który skupia się na tych problemach, które są tymczasowe, które są długoterminowe. Bardzo dużo nowych programów społecznych. Panie doktorze, czy Polski Ład rozwiąże problem długoterminowy, jaką jest polska demografia? No tutaj tak bardzo się z moim, powiedzmy tutaj, również przedmówcą, no, powiedzmy, zgadzam wielokrotnie, ale chciałbym powiedzieć, że też ja współpracowałem na początku powstawania Centrum imienia Adama Smitha z tą instytucją, no i jednym z takich moich, powiedzmy, tych pól była kwestia dotycząca reformy emerytalnej, jak i też faktu tego, że była to odpowiedzią na te wyzwania demograficzne i tej zapaści, powiedzmy, demograficznej, która Polskę dotykała. I to, powiedzmy sobie też szczerze, no to, to było parę lat po tym, kiedy nawet, kiedy wystąpiły pierwsze te objawy. Niewątpliwie no, jest kwestia tej niezbywałej zapaści demograficznej w Polsce. Z drugiej strony no, tego działania takiego niezbyt spójnego rządzących w kierunku zaabsorbowania tej młodzieży i tego potencjału, powiedzmy, polskiego, i to, które doprowadziły jeszcze na dodatkowej do milionowych emigracji Polaków, do tego, że ten proces konwergencji, a więc doganiania pod względem dobrobytu, aby tę emigrację zatrzymać, a z drugiej strony może z powrotem przyciągnąć, jak i też dać przestrzeń, powiedzmy, taką materialną do polskich rodzin, a ten proces konwergencji jest cały czas jakiś, powiedzmy, on się ślamarzy i oczywiście Polski Ład w jakiś sposób to dotyka. Pytanie tylko, jak to zrobić, żeby ten proces przyspieszyć. Też zauważmy na te 500+, które jest odpowiedzią na to, żeby olbrzymiego opodatkowania zresztą polskich rodzin, które wielokrotnie też w Centrum Adama Smitha również występowało w postaci takiego dnia wolności podatkowej, no to jest jakimś zwróceniem, powiedzmy, tym rodzinom tych podatków, które płacą tutaj, płacą przy wszelkiego typu posiadaniu dochodów, a z drugiej strony wydatkowania na dzieci. No ale zauważmy, w międzyczasie to baza podatkowa wzrosła o 40%, a nadal pozostaje te 500. No i też musimy sobie zdawać sprawę, że to, o czym my mówiliśmy, tutaj zresztą łącznie z moim przedmówcą, miejmy nadzieję, że to potwierdzi, przed 25 latami, to my mówiliśmy w okresie, kiedy ten młodzież tego wyżu solidarnościowego, ona miała wejść i mieć dzieci, ale ona niestety z powodu tych różnych polityk i zawirowań, tej niespójności polityki demograficznej tych dzieci nie miała. Teraz mamy, wchodzimy w ten okres, kiedy tej młodzieży jest po prostu o 40% mniej, więc nie dziwmy się, że my tego efektu do końca, powiedzmy, nie odczuwamy. Ale też zauważmy, my mieliśmy poprzedni temat, taki bardzo szeroki, dotyczący tych imigrantów, ale dlaczego tak jest? Ponieważ Polska się wyludnia, Europa się wyludnia. Jeden drugi mówił o samobójstwie demograficznym Europy, mówiąc, że jak to jest możliwe, żeby w ciągu, powiedzmy, 100 lat było coś takiego, że coś, co było w 1960 roku, było 25% całego świata, później za 100 lat ma być tylko 5%. My w tym kierunku idziemy. Jakim cudem wtedy my możemy się, tu jest moje to powiedzenie, my zostać niezależni przez A to z pewnością, panie doktorze, dziękujemy za zwrócenie uwagi, że coś takiego jak migracja będzie nam towarzyszyła i sami będziemy prosili o przyjazdy, gdy już zabraknie młodych ludzi. Panie, ja muszę tutaj oddać głos panu Andrzejowi, musimy troszkę przyspieszyć. Panie Andrzeju, kwota wolna 30 tysięcy złotych, 500 plus dodatkowe dla rodziców dzieci, 1-3 lata. Zwolnienie podatków dla rodzin z czwórką dzieci, czy to nam pomoże? Polityka powinna być oparta o wiedzę i tą wiedzę z panem doktorem Mechem prezentowaliśmy, tak jak właśnie wspomniał, ćwierć wieku temu, mówiąc o zagrożeniu demograficznym, które już wtedy było widoczne. I jak prześledzimy polityki, które miały stymulować demografię na całym świecie, to tego typu rozwiązania najzwyczajniej nie działają. No, mieliśmy doświadczenie najbliższe nam z ostatnich lat programu 500+, który co do idei był jak najbardziej pożądany, natomiast w skutkach okazał się tylko zwrotem podatku dla rodziców i nie osiągnięto żadnych celów demograficznych z tym związanych. Także stąd nie zadziała i to sobie dzisiaj nie osiągnięto celów demograficznych, bo jak ktoś powiedział, demografię niszczy się przez dziesiątki lat i tak samo dokładnie się ją odbudowuje. Zatem trzymamy kciuki za polską klasę polityczną i dedykujemy jej piosenkę. When you open the door, I'll be standing there with a heart full of joy and enough to spare. 'Cause love runs deeper than words. First page of a brand new beginning. A new step that gonna find myself in it. I know it's hard adjusting to the winds of change, but just like a compass, you can show me the way. She said, come on, there's plenty of room, but I'll just watch and learn, see how you do what you do, and how you get the magic jumping off of the page. A million questions running round in my brain. The math is simple, but the feelings are not. When three becomes four, it's hard to even the odds. But you can count on me too, I'll be there for you. No pressure, take all the time you need to. When you open the door, I'll be standing there. Know that patience is pure, not going anywhere. Hear me even in the silence, through the best and worst, cause love runs deep. A blessing every waking minute. Perfect picture full of colors, always painted different. Stick together, yeah, we're here for the ride. Family forever, standing side by side. The math is simple, but the feelings are not. When three becomes four, it's hard to even the odds. But you can count on me too, I'll be there for you. No pressure, take all the time you need to. Cztery miliony dzieci nie urodziło się do prostej zastępowalności pokoleń od 1989 roku. 2 miliony ludzi wyjechało. To prawie tyle, co w czasie II wojny, jeśli chodzi o potencjalne straty i straty. Czwarty temat. Politycy obiecują nam walkę z koronawirusem za pomocą leku. Niestety liczba przypadków wzrasta, jest ich bardzo dużo. Jedyne pocieszające jest to, że jest to szczyt czwartej fali i raczej gorzej już nie będzie. Będziemy szli ku światłu, ku słońcu i ku końcu tej pandemii, chyba że właśnie będzie nam towarzyszyła i teraz zmienimy się swój kierunek zapatrywania i nadziei ze szczepionki na lek. Panowie, tak szybko, bo troszkę się zagadaliśmy przy wcześniejszych programach, zatem czy nam się uda za pomocą leku zwalczyć? No, ja powiem w ten sposób. No, to znowu tak, to pan redaktor tak bardzo fajnie powiedział, powiedzmy. Najpierw to było, nawet jeśli szczepionka nie jest skuteczna, to jest po prostu, to musimy w nią wierzyć. No, szczepionka okazała się nieskuteczna, jeśli chodzi o roznoszenie, no to teraz liczymy na ten lek. A powiedzmy, koronawirus tutaj mutuje. I zauważmy też, jaki ma on potężny wpływ, powiedzmy, demograficzny. Bo to z jednej strony to mamy o 40% mniej liczne po prostu te młode mamy w Polsce, które muszą w tym momencie mieć znaczną większą ilość dzieci. Z drugiej jest przerażenie, no jakżeż mamy w tym systemie medycznym, bo mamy mieć dzieci i te decyzje są odkładane, możliwe to nigdy. I też z drugiej strony, no to, że one nie odkładają, to jest obarczane, że to, że mimo że mamy jakieś tam 500+, to nie jest skuteczne, więc jeszcze chce się te ulgi podatkowo odebrać, co po niektórzy chcą albo uważają, że to nie jest skuteczne, że nas jest powiększyć. A może to wszystko tkwi w tym, co powiedzieliśmy w pierwszej części programu. A więc tej cywilizacyjnej batalii wschodu i zachodu, tej kwestii dotyczącej merytokracji. I zauważmy, no my pomijamy coś, co okazało się skuteczne i doprowadziło do olbrzymiej ekspansji ekonomicznej Chiny, a więc to wyeliminowanie tego koronawirusa. My nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby jego wyeliminować i tylko od czasu do czasu gdzieś tam zamykać, testować regiony. My tak naprawdę mówimy, no bo jeśli zamkniemy tam przez chwilę, to nie będzie po prostu biznesu. I staje się to jakimś tematem tabu, bo żadna siła polityczna w świecie zachodnim, właśnie przerażona tym, że to może być odebrane jako antyamerykańskie. No z pewnością łatwiej jest, panie doktorze, zamknąć kraje takie jak Chiny, również kraje, które leżą na wyspach, niż kraj, który leży w środku Europy, żyje z logistyki i z swojej pozycji, gdzie No niestety, to tutaj mam... Że miliony żeśmy stracili, a teraz tracimy po 100 tysięcy rocznie, ludzi umiera, ilość jest chorych, to też jest jak na wojnie. Ale zauważmy jedną rzecz, że leki na koronawirusa były od samego początku, o czym świadczą chociażby podawanie leków antymalarycznych na samym początku we Francji. Dzisiaj oczywiście francuska firma ogłosiła, że jest na etapie finalizacji rejestracji leku anty właśnie covidowego, bo jak popatrzymy chociażby na podawanie czwartej dawki szczepionek czy preparatów medycznych, precyzyjnie mówiąc, w Izraelu, to sprowadza się jakby twierdzenie podawania kolejnych jeszcze dawek w przyszłości, że to upodabnia się do leku antygrypowego czy szczepionek antygrypowych, które przecież przyjmowała społeczeństwa co roku. Stąd te leki były i były już dawno opatentowane, badania potwierdziły ich skuteczność. Jest to tylko kwestia, że jeżeli faktycznie politycy przyjmą określoną wiedzę do wiadomości, będą ją stosować i oprą swoje działanie na nauce, to problem jest bardzo szybko do rozwiązania. Dużo rzeczy już było, a z pewnością maseczki ochronne towarzyszą ludzkości już od starożytności w czasie wybuchu epidemii, a dla nas materiał przygotowała nasza reporterka pani Monika Suszek. 80. Proszę bardzo. Czasami ktoś przychodzi, czasami się zastanawia, jaką maseczkę dobrać do płaszcza, do czapki. Tak, zdarza się jeszcze, tak? Do płaszcza, do kurtki, zdarza się. Ale to już jest przesada chyba. A przeważają jakieś wzory, jakieś kolory, jeżeli ktoś wybiera? We wzory, w pieski, kotki, zwierzątka wszelkie, mrewia mody. I to właśnie owa moda pomogła wielu przedsiębiorcom odnaleźć się ze swoim biznesem w nowej, pandemicznej rzeczywistości, mówi Nina Ryszka, prezes holdingu Ptak. Jeżeli chodzi o ten cały przemysł maseczkowy, czyli wykorzystywanie tak naprawdę tkanin dzianin dopuszczonych przez normy ministerstwa do użytku, to dużo producentów po prostu zamiast szyć ubrań z dzianiny i tkaniny, którą posiadało, szyło po prostu maseczki do użytku publicznego. Jednym z takich przedsiębiorców jest pan Karol Wójcik, prowadzący firmę odzieżową. Jak sam przyznaje, pandemia przebranżowała jego biznes. To sytuacja taka nas zmusiła, producenci odzieży, jesteśmy, zamknęli to w sklepy, butiki. Wahałem się z tym szyć, ale nie miałem się czemu, jak to się mówi, złapać, to złapałem się tych maseczek i to jakoś tak się przyjęło. Jak się okazało, była to dobra decyzja. A to, co teraz najważniejsze, to, by trafić w gusta klientów. Najbardziej popularnym w ostatnim czasie, jak były maseczki, to był wzór łowicki. Też wzorki, lubują się. Różne były, i czaszki były, i wzorki były, te kwiaty takie duże, no przeróżne, i kwiaty lubują się latem. Na sezon ubiegłego roku żeśmy zrobili tam mikołajki czy coś, ale to nie chyciło, nie przyjęło się w maseczkach. Różnorodność w produkcji maseczek to na pewno kreatywność i reaktywność przedsiębiorców, mówi profesor Elżbieta Mączyńska z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Czyli takie dostosowanie się do wyzwań, które przynosi rzeczywistość. Co zresztą opisane jest w podręcznikach marketingu i zarządzania. Jak poradzić sobie w kryzysie? Istnieją cztery strategie. Strategia fioletowej krowy, nie ma fioletowych krów, czyli improwizacja. Strategia zielonej żaby, czyli takiej reaktywności właśnie, ale jest też strategia dostosowana do zjawiska czarnego łabędzia, czyli nieoczekiwanych zupełnie zjawisk, i strategia szarego nosorożca. To są cztery strategie, które są stosowane w warunkach bardzo dużej niepewności. I sukces zależy od tego przedsiębiorcy, który szybko i elastycznie zareaguje na zmianę otoczenia. Strategia zielonej żaby to bardzo ciekawe, bo czy można nazwać strategię, taką strategię, to co nam szykuje Unia Europejska, jeśli chodzi o samochody spalinowe? Panie Andrzeju, Polska podpisała deklarację o zakazie sprzedaży samochodów spalinowych po 2035. Wielkie protesty przemysłu samochodowego, szczególnie u naszych południowych sąsiadów, 50%. Jeśli chodzi o Słowację, 40%, jeśli chodzi o Czechy, eksportu, to części samochodowe i samochody u nas 13%. Zatem nie jesteśmy tak uzależnieni od przemysłu samochodowego, ale ta deklaracja, czy jak pan ją ocenia? Bo to lada moment. Biurokracja unijna oderwała się od rzeczywistości, bo jeszcze przez 2 lata temu japoński koncern Mazda ogłosił, że jest w stanie finalizować silnik spalinowy, którego emisja będzie mniejsza niż samochodów dzisiaj elektrycznych. Samochody elektryczne są ideologią. Jeżeli uwzględnimy cały proces produkcji i utylizacji, są bardziej szkodliwe niż samochody silnikami spalinowymi. Jeżeli wobec tak oczywistych naukowych faktów podejmowane są takie decyzje, to mamy do czynienia z niebezpieczną dla milionów obywateli Unii Europejskiej ideologią grożącą podstawami rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim społecznego. Stąd mam nadzieję, że na tą chwilę te działania zostaną zastopowane i dojdzie do demokratycznej weryfikacji biurokracji, która jest, jak wiemy, poza kontrolą społeczną społeczeństw Unii Europejskiej. A może jednak to przysłuży się Polsce, bo specjalnie wspomniałem o tym, jak bardzo nasi południowi sąsiedzi są uzależnieni od przemysłu motoryzacyjnego. Warto pamiętać o tym, że samochody elektryczne zawierają dużo mniej części, zatem dużo mniej pracy dla różnych fabryk, dużo osób, które straci pracę, ale dzięki temu może uda się zbudować lepszą Europę Środkową, gdy skończy się uzależnienie naszych południowych sąsiadów od przemysłu spalinowego, zachodnich sąsiadów. Doktor Cezary Mech, Andrzej Sadowski, Krystian Kaźmierczyk. Dziękuję i do usłyszenia. Już nic nie zdoła mnie odczalić. Twój zapach chryśle. myślę tylko o złupaniu. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, tak boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani. Tak chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć jak są zimne gwiazdy. W bikini śmierć. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o projekcie Szczeliny Kobiety w Sztukach Performatywnych. Na ten temat rozmawiała Katarzyna Cygler. Szczeliny Kobiety w Sztukach Performatywnych w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu ruszają dzisiaj. Ten projekt potrwa długo. Monika Wachowicz, kuratorka tegoż projektu, jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile czasu potrwa ten projekt? No rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, troszkę dłużej niż zazwyczaj, nie wiem, trwa festiwal w danym miesiącu, ponieważ my tak naprawdę skupiamy się na kilku miesiącach, czyli zaczynamy od dzisiaj, od listopada, od 12 listopada i skończymy tak naprawdę w kwietniu. Czyli pół roku. Przyszłego roku, tak. A będziemy się spotykać raz w miesiącu przez 3 dni i podczas tych trzech dni no, będziemy mogli wejść w świat wyjątkowych artystek. Na razie skupiamy się na naszych polskich artystkach, także tutaj przedstawimy ten świat polskiej kobiecości. Kobiecość to jest hasło bardzo pojemne, też w kontekście danego środowiska, w którym się przebywa, czy w ogóle kultury, w której się żyje. Ono wtedy nabiera różnej kolorystyki, różnych kształtów, a to jest też tematem przewodnim tego cyklu. Kobieta, kobiecość, rola, jaką kobieta pełni od pokoleń w społeczeństwie, kulturze, polityce. Czy wychodzicie panie od jakichś założeń, przedstawiając, przygotowując, czy wyszłyście właściwie panie od jakichś założeń, przygotowując te przedstawienia, te wydarzenia, które zobaczymy za chwilę podczas Szczelin Kobiet w Sztukach Performatywnych? No faktycznie punktem wyjścia jest po prostu kobieta. Kobieta, my, ja, w tym świecie, w którym żyję, który jest w jej głowie, który jest przed jej oczyma, w zasięgu ręki albo w jakiejś przestrzeni, której ona się boi, a do której pragnie, do której podąża. Więc jakby tutaj faktycznie takiego jednego pojęcia czy jednego słowa nie ma, żeby to określić, żeby to oddać. Myślę, że chyba najlepszym słowem, jeśli już musiałabym coś powiedzieć, to jest po prostu nieskończoność. Kobieta, kobiecość i jej nieskończoność. Jakby to jest coś, co teraz na gorąco przyszło mi do głowy. Czyli to jest taka materia bardziej dla fizyków tak naprawdę. Ale dobrze, że pani wspomniała o fizykach, bo rzeczywiście, kiedy układałam program, to pojawił się Einstein przede mną z takim przepięknym tekstem, że najpiękniejsze doświadczenie, jakie możemy mieć, to doświadczenie nieodgadnionego. Każdy, kto nie zastanawia się, nie dziwi się, może równie dobrze nie żyć. Jego oczy są zamglone. Więc jakby tutaj faktycznie bardzo pięknie się to skomponowało. Ale nie będziemy krążyć tylko wokół fizyki, a raczej fizyczności też. O, to już będzie bliższe. Wśród narzędzi, które panie, no bo panie stosujecie właściwie, bo to przecież już przygotowane, podczas tego wydarzenia są ruch, Taniec, pokrewne, ale przecież to nie to samo. Film, fotografia, instalacje, koncert, będzie performance, seans teatralny. I co to znaczy? To znaczy, jaki performance, jaki seans teatralny, jaki taniec, jaki ruch? No tak, wśród tych naszych zaproszonych artystek, to może zacznę od początku, że będzie historia Ofelii i tutaj będzie bardziej teatr i tekstu, słowa i taki teatr fizyczny, emocjonalny w reżyserii Przemka Błaszczaka. Odbędzie się też wyjątkowa premiera spektaklu Joanny Grabowieckiej Strefa Szeptów. Tutaj pojawi się jeszcze coś innego, inna forma wypowiedzi czy dotarcia do widza, więc serdecznie zapraszamy. Jest to oczywiście też dla nas wielka tajemnica, jak to bywa z premierą. Później mamy okruchy, performance, instalacja. Również mamy mężczyznę w tym miesiącu. Jest nim Artur Turek. On zaprosi nas na wystawę fotografii, inspirowany właśnie przedstawieniem czy projektami Moniki Wachowicz, między innymi w Solo V i Okruchy. Pojawi się przecudowna artystka, performerka Aurora Lubos z bardzo odważnym, bezkompromisowym performancem Akty. Delikatność i emocjonalność będzie temu wszystkiemu towarzyszyć. A na koniec zaprosimy widzów, słuchaczy na koncert w reżyserii Joanny Pawlik. Koncert pod tytułem Zastanawiam się. Także to tutaj wszystko mamy. To dobry tytuł jest tego koncertu i to na koniec tak naprawdę. Na koniec, bo rozumiem, tak, że to, co będzie można zobaczyć i przeżyć, poniekąd dotknąć podczas tego wydarzenia, będzie być może zaczątkiem myślenia szerszego na temat kobiecości, w ogóle swojej kobiecości i po prostu istnienia tej części ludzkości, która jest nieodzowna, by całość jakoś funkcjonowała. Tak. Te tematy, które państwo podejmujecie, to są tematy przede wszystkim dotyczące czego? Tematy dotyczące kobiety i kobiecości ujętej czy przedstawionej właśnie w społeczeństwie, kulturze, mogę nawet powiedzieć w polityce, czyli jak ją widzimy, jak jest postrzegana przede wszystkim przez samą siebie, przez innych ludzi, najbliższych, przez mężczyzn, więc jakby tutaj faktycznie wiele perspektyw się rodzi, rozpoczyna i z każdej, myślę, że w każdym tym pytaniu mogą paść, na pewno padną różne odpowiedzi, bo inaczej jesteśmy postrzegani przez właśnie swoją rodzinę, my jako artystki, prawda, te, które tworzą sztukę i wierzą w jej zadanie, czyli właśnie jak uchylić, odsłonić i rozciągnąć kolejną warstwę wrażliwości w oswajaniu świata i doświadczaniu właśnie tego swojego intymnego świata. Ale ta kobiecość, żeby w jakiś sposób ją postrzegać, musi być jednak skonfrontowana z jakimś wydarzeniem, z jakimś zjawiskiem, z czymś w tej kulturze, czyli na przykład ta kobiecość versus praca, versus bycie matką, versus pójście do sklepu, versus randka. No gdzieś się to musi spotkać z jakimiś konkretnymi wyzwaniami i czy może pani zdradzić w ogóle, bo przecież to wszystko nas czeka, ale może jednak troszkę, to jakie te zdarzenia będą skonfrontowane z tą kobiecością? Myślę, że takim punktem wyjścia artystek, mogę też powiedzieć o sobie, jest po prostu mój świat intymny, jak ja postrzegam rzeczywistość i siebie właśnie w tych rolach które tutaj pani wymieniła. I poprzez własne doświadczenie tak naprawdę opowiadam, przekładam swój język, swoje emocje, uczucia, to jak ja postrzegam rzeczywistość właśnie w ten świat sztuki. I tym przekazem oczywiście może być ruch, mogą być emocje, obrazy, które tworzę, teksty, Dobieram do tego oczywiście muzykę, która jakby w tym wszystkim ona wchłania w to i wchodzi, powiedziałabym nawet bezczelnie wchodzi właśnie w te wytyczone cele. Szczeliny, dokładnie. Więc punktem wyjścia jest na pewno własne doświadczenie artystek albo też po prostu obserwacje innych ludzi, inne kultury. Czyli odsłonięcie pewnej intymności, ale jednak której poniekąd dotykają wszyscy. Czyli kobiecość versus kultura, mówiąc krótko. Tak. Szczeliny kobiety w sztukach performatywnych od dzisiaj w Instytucie imienia Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i tam myślę Państwo znajdziecie wszystkie informacje, biorąc pod uwagę, że przez pół roku trwa ten projekt, to warto sobie skorzystać z takiego pomocnika, jakim jest strona po prostu w internecie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była kuratorka tego projektu Monika Wachowicz. Bardzo dziękuję i zapraszam. W Trójce przed południem rozmawiała Katarzyna Cygler. Looking out for love in the night so still. Oh, how dear your kingdom. That house on the hill, looking out for love, big, big love. You say that you love me and that you always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill, looking out for love. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. W Trójce między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze, a teraz będziemy mówić o ratowaniu naszego zdrowia. Centrum Symulacji Medycznych w Zielonej Górze to taki sztuczny szpital w pigułce, wiernie imitujący ten prawdziwy. Dzięki niemu nauka na kierunkach medycznych to już nie tylko wiedza książkowa, ale i praktyczna. Studenci medycyny z Uniwersytetu Zielonogórskiego podczas ogólnopolskich egzaminów zdobyli najwyższe noty, wyprzedzając kolegów ze stolicy czy innych. Za chwilę centrum wzbogaci się jeszcze o pracownię wirtualnej rzeczywistości oraz stół interaktywny. Więcej? Karolina Kamińska. Cały czas z tej rany, no co udało nam się zrobić? Cały czas się we opatrunki założyliśmy, ale to cały czas w tego etapie. Przekrowę. Pod wpływem alkoholu, czegoś tam jeszcze więcej, piła zmęża, metra domowa i chyba tam jest duża rana. Duża rana, taka tuczna dołę opcjonu. Tutaj o tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, możemy powiedzieć, że to jest to taki szpital w pigułce, sztuczny szpital w pigułce. Można tak powiedzieć, oczywiście nie funkcjonujemy tak jak jednostka lecznicza czy szpitalna. Staramy się tutaj odwzorować te warunki kliniczne na tyle, ile możemy. Ale zawiedzić go do tlenu, proszę zostać uciskać. To są sale wysokiej wierności, czyli te, które najbardziej odwzorowują środowisko kliniczne i to mamy od symulatora ambulansu po szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny, salę intensywnej terapii, salę porodową. Oprócz tego oczywiście mamy proste trenażerownie. Nauka na kierunkach medycznych to już nie tylko wiedza książkowa, ale przede wszystkim praktyczna. Pod presją, w warunkach do złudzenia przypominających te szpitalne. Czy takie rozwiązanie się sprawdza? Świadczą o tym wyniki egzaminów lekarskich zielonogórskich studentów. To pierwszy rocznik, który opuścił uczelniane mury i od razu zdał najlepiej w kraju. Mówi Katarzyna Doszczak z Biura Prasowego Uniwersytetu Zielonogórskiego. W tym roku pierwsi absolwenci kierunku lekarskiego ukończyli ten kierunek po 6 latach nauki. 51 osób zostało absolwentami i przystąpiło do tego egzaminu. Egzamin lekarski jest taki sam w całej Polsce. Wynik naszych studentów jest powodem do dumy, ponieważ kierunek lekarski jest nowym kierunkiem na naszej uczelni. Środowisko symulacji medycznej pozwoli na uczenie studentów umiejętności, których nauczenie w warunkach klinicznych z różnych powodów było dotychczas trudne. Szymon Michniewicz, lekarz medycyny ratunkowej. Tutaj możemy uczyć ich nawet czasami skomplikowanych procedur albo takich procedur, które są obarczone dość dużym ryzykiem dla samego pacjenta. Nikt nie odważyłby się tego wykonywać przy pacjencie z oczywistych powodów. Centrum Symulacji Medycznej w Zielonej Górze szykuje się do kolejnych zakupów innowacyjnego sprzętu dydaktycznego. Tym razem chodzi o pracownię wirtualnej rzeczywistości, a także stół interaktywny. Wszystko po to, by lepiej edukować przyszłych lekarzy. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem, a już za chwilę powiemy o gestach ratunkowych i o najlepszych w Polsce studentach medycyny. You really got me now, you got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W Trójce do trzeciej mówiliśmy o gestach ratunkowych. Nastolatka przeżyła dzięki wiralowi z TikToka. TikTok to już trzecia najpopularniejsza platforma społecznościowa na świecie. Głównym elementem tej aplikacji są wirale, czyli treści powielane przez innych użytkowników. Jednym z takich wirali były filmy propagujące tak zwany sygnał o pomoc. Więcej na ten temat w Trójce już teraz Józef Niewiarowski. Porwana dziewczyna, to 16-latka, została uprowadzona przez starszego mężczyznę, TikToker Wojciech Przybylski. W czasie, kiedy przewoził ją samochodem, wykonywała ten gest na autostradzie. Gest wzywania pomocy uprowadzona nastolatka poznała na TikToku. If you are in need of help, jeśli potrzebujesz pomocy lub widzisz ten symbol, wezwij pomoc natychmiastowo. Otwórz dłoń, zegnij kciuk do środka i zegnij resztę palców. Tłumaczy w TikTokowym filmiku Nichelle Louis. Gest zauważył jeden z kierowców, zawiadomił policję, udało się samochód zatrzymać i dziewczynę uratować. Przypadków filmików edukacyjnych na TikToku jest dużo więcej. Często właśnie taka forma nauki okazuje się nader skuteczna. Ze względu na to, że jego głównym odbiorcą jest właśnie młodzież, TikTok znajduje swoje zastosowania edukacyjne. Mówi Anna Michniuk, psycholożka oraz znawczyni mediów z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jeżeli uczniowie są na TikToku, wchodźmy na tego TikToka, taką metodą pigułek edukacyjnych, krótkich, bardzo, bardzo treściwych informacji, naprawdę wiele rzeczy można pokazywać. Można tutaj omawiać te lektury, można tworzyć krótkie filmiki instruktażowe, można w ten sposób również uczyć się słownictwa. Przyjęło się, że jest to kontent rozrywkowy, ale nie jest tak do końca, jest to już kontent tak naprawdę w każdej kategorii. Z TikToka w Polsce według najnowszych badań Megapanelu korzysta już ponad 10 milionów odbiorców. Na TikToku każdy może stworzyć krótki film, trwający zwykle 30 sekund i udostępnić go innym. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i brać! Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Już za chwilę, kilka minut po piątej, przywita Państwa w Trójce Michał Grabkowski. O dziewiątej śniadanie w Trójce. Dziś gośćmi Beaty Michniewicz będą Andrzej Halicki z Platformy, Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Paweł Soloch, szef BBN-u i Michał Woś z Solidarnej Polski. Po dziesiątej tradycyjnie Wojciech Cejrowski i jego audycja podzwrotnikowa. Po piętnastej francuski łącznik Moniki Małkowskiej. To oczywiście tylko niektóre z propozycji Trójki na sobotę, czyli na dziś. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Audycję naszą przygotował Jacek Frencel. Do usłyszenia, mówi Mateusz Drozda. Wszystkiego najlepszego. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On. Łukasz Sobolewski. Oraz twórca, lider i wokalista zespołu Pektus, Tomasz Szczepanik. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja.